serca, bo to plącze oddech twój. Nawet tu sobie stójcie i patrzcie jak ja odpływam z prądem. Kiedy oczy mają dość, moje oczy mają dość. Ja wiem, wygrywali odcinki Start Nagrania, a jeden z zespołów tych trzech wygrał cały konkurs trójkowy. To byli Próżnia, Hash Cookie i Killed by Car. I teraz będzie właściwie zestaw naczyń połączonych, bo z grupą Killed by Car na trasę pojechał zimą tego roku, późną zimą, Kuba z zespołu Brodacze. Brodacze będą za chwileczkę, przed Brodaczami będzie Swiernalis, potem Brodacze ze Swiernalisem, a potem Sielska, w której Kuba również gra. Yeah.

wpadł. Kiedy odejdę, będziesz żyć nadal i to jest piękne. Na twarzy masz niebo, w płucach masz wiatr. Oczy czarne jak dziury, ktoś w nie wpadł. Thank you. głupoto oni tracą dni. Jestem jednym z tych, co niby nie ma nic, nie ma tu tego, co zabiera sny. Mija noc i mijam ja i ty, w głębi duszy wierzę, że chcę tak żyć. Możemy być bliżej słońca, możemy tańczyć do dnia początku i nocy końca. Możemy być bliżej słońca, możemy tańczyć do dnia początku i nocy końca. Jutro mnie nie poznasz, zespół Sielska. A w Nocnej Polsce w tej chwili Kwiat Jabłoni. Niedawno byli w Nocnej Polsce, opowiadali o swojej płycie. A zaraz potem Iza i Latynoscy Brothers. Iza Kowalewska, a Latynoscy Brothers to m.in. Maciej Łyszkiewicz, twórca całości. Człowiek, którego dobrze znamy z zespołów takich jak No Limits, Leszcze czy Łyczacza. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Depczę wszystko po drodze, nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie

Iza i Latynoscy Brothers, a wcześniej Kwiat Jabłoni. Na koniec będzie człowiek, którego piosenki grane są w Polsce, ale także w różnych krajach Europy, na przykład w Hiszpanii, gdzie aktualnie mieszka, ale także w Ameryce Południowej. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec Paweł Rosak. Yeah. Jak mawia pan Wiktor, to już prawie, prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Looking for peace and my redemption.